see this guy? This guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do? When you smile, I can't tell. We know each other very well. How can I show you? I'm glad I got to know you, 'cause I've heard some talk. They say you think I'm fine. Yes, I'm in love. And what I do to make you mine, tell me now, is it so? Don't let me be the last to know. My hands are shaking. Best wel een beetje zwoer zo aan het begin van de ena koudste nacht van ja, deze maand zelfs. Tja. Herb Alpert en This Guy's in Love with You. Tot middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Welkom bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Met heel veel lekkere muziek natuurlijk. Om deze koude nacht in te gaan. Ja, het is lekker fris zou je kunnen zeggen. Graad of 7 onder 0. Morgen nog iets kouder. En daarna gaan de temperaturen weer gestaag omhoog. Dus it gate on. Forget it. Tja. Goed. Verder in de show, behalve geweldige muziek. Nordin Elouali. Hij is de partijleider van NIDA. Doet mee aan de verkiezingen in verschillende steden intussen. En wat is dat voor partij? We maken kennis. Want het is tenslotte verkiezingstijd en er komen allerlei politieke partijen voorbij hier in de show. Ook een column van Han van Horst. Hij gaat het ook hebben over politiek, maar dan in een andere setting zou je kunnen zeggen. Hij gaat het hebben over software en de gemeenteraadsleden. Ja, wat hebben die ermee te maken? Hebben die er last van? En er is ook iets moois uit Goeree-Overflakke. We gaan het hebben over lezing oogappels van de tsaren. Hey. Hij heeft ook iets met kou te maken, tenminste. Ik zie ze altijd in prachtige kleding rondlopen. Dat suggereert dat het koud is, tuurlijk. En dat was het ook natuurlijk in Rusland en is het nog steeds. Je hoort het allemaal in deze mooie aflevering van De Late Avond met muziek van onder andere Johan. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Tot middernacht met Alfred Blokhuizen. Outside the rain begins, and it may never end. So cry no more on the shore. story's told. It can't help but grow old. Roses do, lovers too. So cast your seasons to the wind and hold me dear. Oh, hold me dear. Close the window, come alive, and it will be alright. No need to bother now. Let it out, let it all begin. All's forgotten now. We're all de allerlekkerste muziek hoor je natuurlijk aan het einde van de dag. Tenminste, als je niet naar de herhaling luistert natuurlijk. Rita Coolidge, We're All Alone. Ja, lekkerste muziek aan het einde van de dag. Dus. Johan ervoor. Je denkt, hey, dat is ouderwetse muziek, maar valt reuze mee. Het was een hit in 2006. Walking Away. Ik zit hier in de fractiekamer van NIDA in Rotterdam. En ik praat met Oudin Elouali. Welkom. 4 jaar geleden een hele nieuwe partij in Rotterdam. Eigenlijk een soort doorbraak in de lokale politiek. Hoe kwam dat u zich toen als nieuwe partij heeft gepresenteerd? Ja, dat klopt. 4 jaar geleden in de raad gekomen. NIDA is een emancipatiebeweging die de partij heeft voortgebracht. Rotterdamse DNA, islamitische inspiratie. Eigenlijk zeggen we een nieuwe generatie, etnisch overstijgend, die anders kijkt naar de stad. En toen hebben in de vorige verkiezingen meer dan 10.000 Rotterdammers ons het vertrouwen gegeven. Ja, 4 jaar verder, we hebben toch wel laten zien dat we een onmisbare politieke factor inmiddels zijn. Die zichzelf hebben bewezen omdat we onderscheidend vermogen hebben als je dat vergelijkt met de overige partijen. Dus heel erg vanuit inclusie, heel erg vanuit het idee dat we met z'n allen de schouders onder deze stad moeten zetten. Maar ook dat er echt wel wat dingen moeten gaan veranderen en dat is op een tal van terreinen. Je zou zeggen, ja, dat zeggen alle partijen. Maar waar maakt NIDA dan het verschil? Nou, ik denk vooral het feit dat we een nieuwe generatie zijn die letterlijk met de wereld in de schoolbanken heeft gezeten, in de wijk is opgegroeid, de werkvloer deelt, dus diversiteit niet als probleem ziet. Wat een heel groot deel van het politiek spectrum wel vindt. Hè? Dus het hele debat aan de rechterzijde waar het gaat om integratie. Maar wij zien juist diversiteit als rijkdom. En we zoeken naar een balans van gemeenschappelijkheid. Hè? Waar lijken we op elkaar en dat is echt heel veel. En diversiteit, waar mogen we van elkaar verschillen zonder dat het een probleem is. Maar eerder nog, ons verrijkt. Dus dat we dat voor de stad ook laten werken. Nou, die boodschap, die helaas moet ik zeggen, die was relatief fris. Terwijl het voor ons eigenlijk niet meer dan normaal is. Ja, maar was dat ook op dat moment erg nodig en is het nu nog steeds nodig? Ja, kijk, NIDA is niet een one-issue partij. We hebben echt een holistische visie op een aantal domeinen. Hoe we het zelf zien is, wij kiezen voor een fundamentele verbinding. En die fundamentele verbinding is tussen hemel en aarde, stad en natuur, arm en rijk, talent en toekomst. En tussen jij, ik, zij tot een wij. Dus op al die domeinen zoeken we die fundamentele verbinding. En wat wij hebben gezien, in ieder geval in de afgelopen decennia, met de opkomst van Fortuyn, dat is een beetje hier geboren, is dat in reactie daarop heel veel linkse partijen toch ook verder opschoven naar rechts. Als je dan de Partij van de Arbeid in de vorige periodes vergeleek met Leefbaar Rotterdam, en dat kon je gewoon inhoudelijk doen en de partijprogramma's naast elkaar zetten, dan zag je dat ze eigenlijk inhoudelijk waren samengesmolten. Over samensmelting gesproken, jullie doen mee aan een linksverbond in Rotterdam. Hè? Dat zijn 4 linkse partijen die samen doen. Gaat dat dan ook niet erg op elkaar lijken dan? Dat klopt, Linksverbond is een samenwerking van vier partijen. Hè? Dat is de SP, GroenLinks, Partij van de Arbeid en NIDA. Dat zijn vier autonome partijen. Daarmee wil ik zeggen dat we gewoon onze eigen programma's behouden en zo meer. Dit zijn hele belangrijke verkiezingen. Namelijk op drie thema's hebben wij de samenwerking vormgegeven. En dat is dat we zeggen dat Rotterdam socialer moet, inclusiever moet en duurzamer moet. Dus als het gaat om socialer, dan heb je het over woonbeleid, werkgelegenheid, armoede. Echt wel een probleem wat heel diep snijdt in Rotterdam. Inclusiever, kijk om je heen, kijk naar, naar de stad en naar alle instituten die we hebben. Discriminatie is een probleem, nou, dat moet echt goed aangekaart worden en duurzamer. Nou, daarvan zeg ik dat is misschien wel de grootste uitdaging van mijn generatie en vele stadsgenoten. Iets wat we allang al hadden moeten oppakken, maar nu echt een keer echt rigoureus moeten gaan invullen. In Rotterdam, zeker ook met de haven die we hebben en alle uitdagingen die daar liggen. Nou, op deze drie punten hebben deze partijen gezegd, die richting willen we op. We zien ook in ontwikkelingen aan de rechterzijde, met een Forum voor de Democratie die samenwerkt met Leefbaar en een PVV die gaat meedoen. Dus eigenlijk is de vraag straks, wat mij betreft, in de kern voor de komende verkiezingen, ja, welke visie wordt de grootste? Is dat een visie over rechts, een visie vanuit wantrouwen, een visie vanuit ongelijkwaardigheid ook heel vaak? Of is het een visie over links, een visie die wel vertrekt vanuit vertrouwen, hoop en in die zin ook fundamentele gelijkwaardigheid van alle burgers? Maar hoe geef je dan nog handen en voeten aan het verschil van NIDA met de andere drie partners? Ja, op deze hoofdlijnen hebben we een soort van richtingsakkoord gesloten. Dus we willen allemaal deze kant op. En dan blijft natuurlijk ook genoeg om voor de vier partijen waar we nog uit moeten komen. Die ruimte zal je ook zien, die is er ook. Dus het is niet allemaal in kannen en kruiken. We hebben gezegd, dit is het fundament waarop we willen bouwen. De vraag wat, daar zijn we over uit. De hoe, daar zitten ook vaak verschillen in. En dat heeft per partij te maken met de analyse die je daarbij levert en dan de oplossingsrichting. Ja, daar ben ik niet bang voor dat daar nog wel genoeg contrast tussen blijft. Nu is een nieuwe partij als NIDA regelmatig slachtoffer van grof verbaal geweld op internet. Hoe gaat jouw partij ermee om? Geeft het energie om de wind tegen in te werken? Of denk je wel eens van, nou, waar ben ik aan begonnen? Ja, je doet je best en je wil gewoon bijdragen. En het kan zijn dat niet iedereen dat snapt of het ermee eens is. Dat is prima. Dat is een open samenleving, wat mij een heel lief ding waard is. Die open samenleving, juist dat je met verschillen naast elkaar kan leven. En ik heb een mond vol over diversiteit en inclusie. Dus het zou heel hypocriet zijn om te zeggen, ja, iedereen moet vinden wat ik vind. Nou, lekker divers is dat. Dat is precies de gedachte waar ik me tegen verzet. Nee, je kan er heel pessimistisch van worden. Maar dit is een beetje mijn lijfspreuk geworden in de loop der jaren. Pessimisme is voor zij die het zich kunnen veroorloven en optimisme is voor zij die geen andere keuze hebben. En ik behoor echt tot die tweede groep. Mooie afsluiting. Dankjewel.

beetje ontspanning zo, hè? Na zo'n koude dag als vandaag. George Michael, A Different Corner. En Patricia Kaas met Il me dit que je suis belle. Hier in de late avond. Zometeen over enkele minuten de wekelijkse column van Han van der Horst. Historicus uit Schiedam. Hij gaat het hebben over software en gemeenteraadsleden. Wat dat op betekenen heeft, dat hoor je zo op DNA Plus One. En Here in My Heart. Wherever you are tonight, girl, I'll see you in my dreams. Wherever I go tomorrow, you'll be here next to me. De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Over een week of drie, beste mensen, zijn die raadsverkiezingen er alweer. En ik weet nog steeds niet op wie ik dan ga stemmen. Natuurlijk. Ik kan besluiten om dat arrogante kabinet eens een poepje te laten ruiken. Ik kan in mijn gemeente de regeringspartijen lekker wegstemmen. Maar wie koopt daar wat voor? Niemand. Daar trekken ze zich in Den Haag toch niks van aan. Integendeel, dan gaan ze bij elkaar kruipen en met elkaars armen bescherming zoeken. Dan zit dat kabinet er ook 4 jaar, net als Rutte 2. Ideologisch stemmen biedt evenmin soelaas. Bij vragen op gemeentelijk niveau doet de ideologie er vaak niet zoveel toe. Nee, ik ga stemmen op iemand van wie ik de zekerheid heb dat hij of zij de stukken leest en ook begrijpt. Dan doet de politieke partij er niet zoveel toe. Bij mij in de stad zijn bijvoorbeeld de lijsttrekkers van de ChristenUnie SGP en van GroenLinks in dit opzicht heel acceptabele kandidaten. Vers 2 is hoe je erachter komt wie de vakbekwame raadsleden in speek zijn. Loze praatjesmakers kun je meteen afvoeren. Bij mij in de gemeente roeptoetert een of ander type dat zijn partij voor hard optreden tegen fietsenbrieven is. Ja, morgen brengen. Hoe dan? En op welke manier gaat dat harde optreden dan? Die man is nog leraar Latijn ook, dus hij is best intelligent, maar hij heeft kennelijk niet zo'n hoge dunk van zijn kiezers. Partijen en kandidaten die u behandelen als dom stemvee, kunt u het beste meteen opzij schuiven. Maar hoe kom je dan tot een positieve keuze? Dat gaat, vrees ik, het best door verkiezingsvergaderingen af te lopen. En daar vragen te stellen. Concrete vragen waarop u een concreet antwoord eist. En blijven doorvragen. Verleden week vrijdag gebeurde er iets waar we ons allemaal grote zorgen over moeten maken. Dat is dat grote verkeersinfarct rond Rotterdam. Misschien heeft u zelf al eindeloos vastgestaan. Wat was de oorzaak van deze verkeerschaos? Was dat het weer? Nee, nu vriest het, maar 5 dagen geleden viel het nog reuze mee. En er kwam geen vlokje sneeuw of geen spatijzer uit de hemel. Ook waren er niet op allerlei plekken tegelijk vrachtwagens geschaard, zoals dat tegenwoordig heet. Nee, het kwam door een enkel kapot printplaatje. De hele computerbesturing van de Benelux-tunnel gaf de geest. De beeldschermen van Rijkswaterstaat gingen op zwart. De regisseurs van het razende vrijdagverkeer waren stuk voor stuk blind. Dat gebeurde in de vroege middag. Pas om 5 uur was het probleem opgelost. Een printplaatje. De halve provincie staat vast. Talloze mensen en goederen komen niet tijdig op hun plaats van bestemming. Wat kost dat allemaal, beste mensen? Door een printplaatje. Zonder computers kan er bij u in de gemeente niets functioneren. Hoe kwetsbaar zijn die netwerken allemaal? Is de hardware up-to-date of behelpt men zich met oude rotzooi? Hoe staat het met de software? Hoe hackbaar is het allemaal? Als burger heeft u recht op concrete en duidelijke antwoorden op deze vragen, want uitvallende computers kunnen tegenwoordig tot levensbedreigende situaties leiden. Raadskandidaten die zich ervan afmaken door te zeggen dat de veiligheid gegarandeerd moet zijn, evenals de privacy van de burgers, en daar als toefje slagroom op de taart nog een beetje Russenbesje bij doen, die weten van hun gezond niet af en zijn uw stem niet waard. Kies iemand die duidelijk kan maken dat hij de problematiek doorziet en ook weet op welke manier je knelpunten kunt aanpakken. En wat dat dan allemaal gaat kosten. Kies voor een vakbekwaam persoon in de gemeenteraad. Iemand die concrete voorstellen doet. Praatjesmakers hebben we al genoeg. Ben ik nu klaar met mijn verhaal? Nog niet. Ik heb een speciaal lied opgezocht dat ik opdraag aan de kandidaten van de partij Denk in onze streken. En trouwens eigenlijk ook wel aan alle andere raadskandidaten met een Turkse achtergrond. Hier is een aria uit de operette Bal im Savoy van Paul Abraham. Geniet ervan, beste mensen. Constantinopel is verbonden, alle Damen kann man rot sehen, auf ein Feuer, ganz ohne Schleier nur, und die ganze Figur. Constantinopel is verbonden, jede Frau hat nur einen Herrn, jeder Herr hat leider nur eine Frau, man nimmt sie der Treue genau. Bedeutend schöner verbracht, als es tausend und eine Nacht. Wenn wir Türken küssen, wenn wir küssen müssen, sind wir niemals so in eine Frau verliebt. Denn es steht geschrieben, warum eine Liebe, wenn es so viel wunderschöne Frauen gibt. So sprach Mohammed, allein so schrieb Mohammed, allein. Wenn wir Türken küssen, wenn wir küssen müssen, sind wir immer gleich in alle Frauen verliebt. Scheherazade war eine Frau, ganz besonders reizend und schlau, dass sie nur Märchen hat, erzählte die Geschichte. Nein, die glaube ich nicht. Scheherazade hat ganz bestimmt gut gewusst, wie man sich benimmt, dass man durch tausend Nächte nicht einen Mann nur Märchen erzählen kann. Der Ali, Harun al-Rashid, der hat geliebt, das weiß man genau, mehr als tausend und eine Frau. Weckt, hey, die Spintern, was gisteren gedaan? Ben ik hier die kolke recht in de sultan? Door jas magister, wel door jas magister, ben ik hier die kolke recht in de sister. Aja, wat lille is tabak, dan dat duran die sia. Heel die spint aan, helemaal schister gedaan. Ben ik die koel, gerek die sultan. Niet van je ha. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. For all those times you stood by me, for all the truth that you made me see, for all the joy you brought to my life, for all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you. I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw. De meest vrije liederen van Celine Dion, zeg ik maar even ouderwetse. En zo heette het ook. En Anita Meijer ervoor met Het is over. Uit de beste... Oh, dat was snel afgelopen. Kalabam, zo gaat dat. Ja, ik ben gelijk even van mijn apropos. Zo meteen gaan we het hebben over, jawel, een lezing over oogappels van de tsaren. Je hoort het zo meteen na Laura Jansen. You know that I could use somebody, yeah, yeah. Ze er klaar mee of klaar voor? Wat is het? Laura Jansen. And you somebody hier in de late avond. We gaan naar Goeree Overflakkee. Ja. Stichting Kunst en Cultuureducatie, Goeree Overflakkee, organiseert op maandagavond 5 maart een lezing over de Hollandse meesters die al even in Rusland wonen en tijdelijk even terug zijn in Amsterdam. Presentator Danny Rijkels sprak hierover met Imelda van der Linde en vroeg haar allereerst wat Stichting KCE precies voor een stichting is. De stichting die al jaren bestaat en dus een programma aanbiedt elk jaar. Wat bestaat uit zowel cursussen als lezingen, concerten, theater. En dat bieden ze aan met name op het gebied van kunst en cultuur. En jullie organiseren ook op 5 maart dus een lezing over deze Hollandse meesters. Ja. En die schijnen dus al even in Rusland te hangen. En kan je daar iets meer over vertellen over die lezing? Ja, de lezing zelf gaat inderdaad over het verzamelen van kunst en ook inderdaad over de tentoonstelling in Amsterdam. Maar hoe die allemaal in Rusland zijn gekomen, die Hollandse meesters, dat is best wel een spannend, maar ook een interessant verhaal. Met name Catharina de Grote, de tsarina uit de 17e eeuw. Die was een enorm enthousiaste verzamelaar van kunst. En die heeft inderdaad door heel Europa heen, op allerlei terreinen, heeft ze dus kunst verzameld. Een van haar aandachtspunten was dus Hollandse meesters. En ze heeft dus ook heel veel moeite gedaan om heel veel schilderijen van Hollandse meesters naar Rusland te krijgen. En die collectie die komt nou dus voor een klein deel weer terug naar Amsterdam. Het zijn namelijk 63 schilderijen van de 1500 Hollandse meesters die zij heeft verzameld. Het gaat echt over alle grote. Je kan beginnen met Rembrandt, maar je kan ook Ruisdael noemen, je kan ook Potter noemen, je kan Jan Steen noemen. Dus alle grote meesters die wij kennen uit de 17e eeuw zijn vertegenwoordigd. En waren dat toen de tijd ook echt al hele dure schilderijen of viel dat toen wel mee? Nou, dat was toen nog niet zo kostbaar als nu, want het was zo dat de collectie in Nederland was enorm groot in de 17e eeuw. Het was een hele grote markt en eigenlijk waren ze op het eind van de eeuw niet zo ontzettend duur, want de interesse ging voornamelijk uit naar Italiaanse en Franse schilderijen. En op een gegeven moment hadden ze zoiets van, daar is in Holland ook het nodige te krijgen en laten we daar eens gaan kijken. Dus die waren absoluut nog niet zo duur, ook relatief niet. Bijvoorbeeld een schilderij van Rembrandt kon al gekocht worden voor 80 florijnen in die tijd. Dus het was absoluut nog niet in dezelfde mate als het nu betaald zou moeten worden. Nee, dan had ik hem ook kunnen kopen bij wijze van spreken nu. Zou kunnen, ja, inderdaad. Op wat voor soort vragen krijgen de mensen nou antwoord tijdens die lezing? Ja, ik ga ze dus inderdaad een beetje vertellen hoe dat verzamelen in elkaar zat van Catharina. Dat ging dus niet gewoon laat ik zeggen, alleen maar op veilingen. Maar ze had dus inderdaad door heel Europa aanspreekpunten en mensen die dat allemaal onder controle hielden. Kunstverzamelaars en dergelijke. Dus daar ga ik wat over vertellen. En voor de rest eventjes een beeld geven van het verzamelen in zijn algemeen. Dus ook voordat Catharina aan het verzamelen ging, waren er natuurlijk vorstenhuizen en vorsten die al aan het verzamelen waren. En dat beeld ga ik ook even neerzetten. En waarom zou je nou mensen aanraden om naar deze lezing te komen? Nou, het is leuk om eens een keertje te horen en ook natuurlijk een beetje te zien, want het is natuurlijk een PowerPoint-presentatie, wat er ongeveer dadelijk in Amsterdam te zien is. Het is namelijk zo breed en dat zie je eigenlijk nooit. Het is meestal dat een tentoonstelling gaat over een bepaalde schilder of een bepaald thema. Maar nu zie je dus echt alle soorten schilderijen uit de 17e eeuw. Dus je ziet portretten, je ziet stillevens, je ziet schutterstukken, je ziet landschappen. Dus eigenlijk alle genres zijn dus nu bij elkaar gebracht. En dat is dus heel uniek. Ja, dus eigenlijk kan je zeggen dat op het moment dat mensen naar de lezing komen, dat ze daarna dus eigenlijk naar die tentoonstelling in Amsterdam kunnen gaan met ietsjes meer informatie op zak om de tentoonstelling op een andere manier te gaan beleven. Inderdaad, u bent een beetje voorbereid, want het is natuurlijk redelijk complex om te gaan kijken. Dus het is fijn om te weten wat je kan verwachten en waar jij persoonlijk je aandacht op kan gaan richten. En dat is denk ik ook wel belangrijk om dat even van tevoren te horen en te zien. En dan kom je dus inderdaad beter beslagen ten ijs. Aan de andere kant is het ook leuk voor degene, ik heb ook mensen gehoord die al zijn geweest en die zeggen van nou, ik wil eigenlijk best nog wel achteraf eventjes wat informatie krijgen. Wat heb ik gezien? En nou ja, inderdaad, hoe zit dat in elkaar met het verzamelen? En ik heb ook nog mensen gehoord die zeiden van nou, ik ben eigenlijk niet van plan om te gaan en ik wil eigenlijk alleen maar het verhaal horen. Dus het is in feite voor iedereen wel interessant. Even tot slot, waar kunnen mensen meer informatie krijgen over de lezing? De stichting heeft een website en ik denk dat de mensen het beste daar eventjes op kunnen kijken. Dat is KCEGO van GoeréOvervlakke.nl. En met deze bijdrage van GoeréOvervlakke van Slogo is er een einde gekomen aan deze aflevering van De Late Avond. Het is mooi geweest voor deze avond. Ja, ga een koude nacht in. Het is even niet anders. Het is de koudste nacht, geloof ik. En daarna gaan de temperaturen weer omhoog. Dus er is hoop, alleen voor de schaatsers dan weer niet. Ik wens je een mooie nacht. Welterusten zo meteen als je gaat slapen. Mooi dromen. En ga je werken, blijf je werken. Dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. Morgenavond zit hier Bert de Wolf. Ik wens je veel plezier morgenavond met hem. En natuurlijk intussen met de muziek die we hier brengen. In jouw regio, bij jouw lokale omroep. Tot de sluit van de show, Lisa Stansfield en All Woman. You always thought enough of me. How it used to be.